نو یوما دعا الکافرین ندا بل ند دا سے کافرانو مگر برباد دعا الکافر ورتوینو پا الافلام سرے کا کہ سوک اللہ نہ بغیر مخلوق بلا اسباب را مدد کی نو الکافر دے اور فی زلال تو گمراہ پا دریا کی دوش. سورة حج دولسم نمبر آیت. بارہ نمبر آیت یدعو من دون اللہ ما لا یضرک وما لا یضرہ وما لا ینفعہ وذلک هو الضلال البعید. مخلوق لا را مدد کول خود زلال دے بس آلتے وی ظالم دے بیا ورتے چ کافر دے دلتے چ زلال دے. حضرت چ ترتیب دا سے پکارو یونس کے ورتے چ ظالم دے دلتے ورتے چ زوال دے تیشو گنا آنو رات کے ورتے چ کافر دے فاتر کے ورتے چ مشرک دے انام کے بوئی چ مرتد دے. اس سورت فاتر ہو گورا سورت فاتر آیت نمبر 14 سوال سم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَخْمَ سَلَامًا. نو چې تاسو الله نه بغیر مخلوق را مدد کوي اغي ناوري تاسو کار نشو کولای پرد قیامت بس تاسو په دې شرک انکار کوي. معلومه شو چې غیر خدا مخلوق به د اسباب را مدد کول کفر دی نو بل ان کے کافر دی. پته پیو نه بولا سورت انعام گورا یو اویا نمبر آتی یو اویا 71 یو اویا قل اندو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا ونرد على اعقابنا آیا را مدد کو منگ اللہ نہ بغیر آغا چالا را چه طاقت نشتے منگ تد رسولو دا خیر طاقت نشتے منگ نہ دلر کولو تکلیف ونردو علی آقابنا بعد از هدان اللہ آیا واپس شو منگا پخپلو پندو باندی مرتد شو باز دا دینا هدان اللہ چلا منگ ترا کردے ہدایت. اللہ خو منگ تا اسلام او ایمان نصیب کردے اس کے من غیر خدا را مدد کو نو نردو علی اعقابنا نو پپندو بواپس شنو نو سشده غیت ارتداد ہوئی نو ظالم کی گی سڑے ترتیب سیاد کے یونس غیر اللہ را مدد کو ظلم دی زلالت دی شرک دی کفر دی سڑے پی مرتد کی نو پا دی طریقے سر ترتیب پکارو سنگا یونس کی وقت ظالم ہوئی حج کی ورتہ زلال بعید ہوئی وفاتر کی ورتہ مشرک ہوئی نو پسر اعتراض کی ورتہ کافر ہوئی نو دلتے ورتہ مرتد ہوئی نو صدا دا مرتد سنن کیا فقاؤں نے بتا پوس کے صدق ہے نا من بدل دین و فقتلو فین قتلو قبل عرض الاسلام فلا شیع علی فتاوی حمادی ذکر کی دی امام ابو حنیفہ سے استاذ تھے. اے دا بلنه د مخلوق دا سبب دا عذاب دے دنیا کی خدا نتائج دی نو پا آخرت کے بدے مستحق دا عذابی. سورۃ شعراء گورا دو سوا اور دیار لسم آتو گورا دو سوا دیار لسم فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تدعوا مع الله إلها آخر پس مرا بلت اللہ سر بلچالرا فتکون من المعذبین ورنشبت دا عذاب کرشونا غیر اللہ بلل غیر اللہ را مدد کول دا سبب دا عذاب دے دا خو احکام متفرع پس باندے علی الشرک فی الدعا باندے اس اولی کا احکام متفرع علی الشرک فی العبادت کہ سوک غیر خدا عبادت کی رکو سیدہ ور تکی عاجزی ور تکی نو داغی سو حکم دے نو سورت کہف گورا داغ سے فتوی داغی دے ایک سو دو نمبر آتے جی افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا اے گمان کرے دے اگر خلق چھ کافران دی ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء چھ دونی ولی زما بندگان مانا بغیر کار سازان اے گمان دے دی دے چھ دوی بولا کافی شی نانا دوی والا چری نشی کافی کے دے نگور ان یتخذوا عبادی چھ نیول دی زما بندگان مانا بغیر کار سازان افحسب اللذین کفرو نو دی دی کافران چھ سوک دا مخلوق عبادت کی نو کافر ورتر الکفر شکا نا الحکم المتفرع على عباد غير الله الكفر سورة زمر وقرا قل أفغير الله تأمروني سلورش بيتم تأمروني أعبد أيها الجاهلون نگونا دلتے ورطا جاہل ہوئے چھ سوک دا غیر اللہ عبادت کئی بس اگر بدبخت سوک دی اگر جاہل دے اگر جاہل دے اللہ واللہ سورة ہود راوڑا سورة ہود چھ دا عبادت تا مخلوق کول دا سبب دا عذاب علیم دے شپگشتم نمبر آتو گورا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم عبادت تو یو اللہ کوئے کہ چرتا سو اللہ صرف عبادت کے مخلوق شریک کوئے نو عذاب علیم مستحق بشائے مثلا شاہ احکامات متفرعہ بیان شروع اس چونکہ دا توحید دا مسئلی منتہا من ذکر کو کنا چہ دا شرک قسم اول چ اعتقادی دیا گا ختم ہو انشاءاللہ ختمو من بے ختمو انشاءاللہ یا من ختم شو یا بختمو خبار حال درسن تک یعنی اقبل مقام تے رسو توحید یار من خو چدا شرک فی دعا بان دا حکم مرتب کی گی پہ عبادت بان دا مرتب کی گی دا توحید فیدہ صدا دا توحید مسلی منلو فیدہ صدا نتسو غاڑی پا دنیا کی وے تقوی فلاح مغفرت ذنوب او دا دری وارا دا توحید باندی تفریدی تیشوا اول تقوا سورۃ بقرہ آیت نمبر 21 آیت نمبر 21 اغذ یا ایو الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم چ موحد سے نسبشی لعلکم تتقون چ تو متقیشی نو تقوا د توحید ثمرہ تقوا شوا چ موحد سے نو متقی بش بیا چ زبد تقوا ثمرہ ذکر کوما کلا چ ز ان شاء الله سورۃ بقرہ شروع کم کنا نبی حضر تیم چه تقوی پا قرآن پاکی پسو مانو رازی تقوی ستوی تقوی ستوی تقوی ستوی آخر که وده تقوی سمرسی نبی حضر صورتی طلاق آیتون وده توارو ما چوار یرزق من حیث لا یختصب دوڑای بمدل اللہ دیر در کئی او گران کارون بدر بانی اللہ سانی او بیا دقی سمرات تی خود سر توحید سمرہ التقوی بس تبا متقی شیارا دیمه د تقواس د توحید سمرا الفلاح سورته حج وګورا ستتر نمبر آتے چکم زبانی خلاصی کی سورت سوالسم ولسم سفارا آخری حصہ یا ایها الذین آمنوا ارکعوا وسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون دل پاچ تاسو کامیاب شئ نو ثمرہ د توحید سشش تقوا دلتا ثمرہ توحید الفلاح فلاح پی جنی سدوی فلاح پی جنی مفصل لکیو لکا زانا الظفر بالمطلوب والنجات من المرهوب دا دنیا کی دا بندوی دقا مقصود تیشو کنا الظفر بالمطلوب والنجات من المرهوب چکم سیزن یریگی نو اغین با بچ کرشی او چس دا تمناوی نو اغب در تمیلاوشی سمر جامی لفظ دے تا دا دوزخ نیریگی نو اغین با دی بچ کی تو دی اللہ دا غضب نہ یری گی اغینہ بدی بچ کی تو دی اللہ نا فرمانے نہ یری گی اغینہ بہ بچ شی تخپل بیزتے درسوائی نہ یری گی اغینہ بہ بچ شی تو جنت غواڑی حوری غلمان غواڑی رضا دا اللہ غواڑی صحتم غواڑی خوشحالیم غواڑی عزتم غواڑی نمیلا بشی در تنو الفلاح صدی الظفر بالمطلوب والنجات من المرہوب چکم سیز نہ یری گی اگے نہ بچ کرے شی چکم د تمناوی اغب در تم ملاو شی نو سو وای توحید سمرا چدا نغسی شی دے مغفرۃ الذنوب اے سورۃ نوح گورا آیت نمبر 3-4 دادی یو کم درشم سپارک در سورت نوح یو کم درشم پارک قال یا قوم عبداللہ انی لکم نذیر مبین ان عبداللہ واتقو واطیعون اے گرہ اللہ عبادتو کہے شرک نزان بچ کے پیغمبر پاک وی نوح علیہ السلام فرمائے زما تابعداران شے اس گورا تو یو اللہ پہ عبادت با ملاوی گی سا ستا پہ تابعدارے بس ملاوی گی ویغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی تا فیدہ دا چتر مرگ پوری بعد عذابون نہ بچی او گناہون نہ بدی معاف شی نور سو غواڑی سڑیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ گناہ بدر تماف کرشی وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى اگر اجل مسمی دا موت چه دے اگر تا بدر خدای پاتی کی او بدی رسی نو ہر سڑے خورسی کنا خو مجرم رسی اجل مسمی تا سرد عذابونو نا او تب او رسی اجل مسمی تا بلا عذابا او بلا تکلیفا نو دا لگ دی اجل مسمی تا بورسی او خدای بگ ستا گرف نکی خدای بستا گناہوں معاف کری نو غریب بد ختم شی نو زواڑی شیخ مرحوم بے روند خدای نہ سواڑی وی دوستر کے سالور ای ودا سے روند خدای نہ سواڑی خود دوستر کے سالور نہ تو سواڑی چ گناہ در تا معاف شی جنت در تا ملاو شی نو سے کیسری چری زیا نو بزواڑی مشرک قسم اول شرک اعتقادی ہو تیشوا او من دغی اقسام بیان کر نو تاسو غزوانان استری خو نه کنا اے لوگوں نے درس لوگوں نے سوا پاما دیم قسم شرک چرے اگے تا شرک فعلی وئی بس زر زغن اخلاصم زر غن اخلاصم غم کو چل راضی دیم قسم شرک چرے اگا شرک فعلی دے اما در توی چے دے شرک تا شرک فعلی ہم وئی دے شرک تا شرک عملی ہم وئی زکا چی دی تعلق چی کم دے دا انسان عمل سر دے دا انسان فعل سر دے اعتقاد سر نہ دے تحریمات کی نو دام دے دے دا فعل کار دے عمل دے اور کچرے دے دا زان نا نظر و نیاز دے چاپ نمبان منخ کی مقرری نو دام دے دے فعلی عمل دے فعلی عمل شرک فعلی اے شرک عملی ہم کو ہے شرک قولی وما احل بی لغیر اللہ خدا رن بے خبر خید شرک فعلی یا شرک عملی اس وقت کی دخا رب در تو لگو ما چیدی یو سری غیر خدا پورے دا کی دوی چی ان فلان یعلم احوالی ٹھیک شوا نبیا چی فلان کے زما پا حال پوا دے نبیا دے دعا اگر آمدت کئی نو شرک فی دعا اے دخا ان فلان یامل احوالی چ فلان کے زما په حال باندې پو دے نو دی بیا د غیر د پاره د تصرف عقیده ساتي چ پو دے نو خو بیا به ما ته خیرم رسئی بیا به ما ته شرم رسئی نو دا شرک فی تصرف شا نو چ شرک فی تصرف قائل شا الیازم بالله خو ته مونږ ساتي نو بیا د شرک فی دعا کی سشی مشغول شی نو بیا یتزرع الی غیر تصوار کی بچکاؤ میں خاں بچکاؤ میں خاں نو چی شرک فی دعا شروع شی حاجات کے دیر آمدت شر آمدت شوئی نو بیا نتیجہ بس بئی جا میں آیا دا بیا نتیجہ دیزے تورسی چی دے بیا غیل عبادت شروع کی سنگا عبادت دا غیر آیت رکو کئی آیت سجدہ کئی کنا دا غیر دا در توافن ہم کئی وہ چکر گورے مشرکین وہ چکر دا بابا لگی لیکن موحد حجی سے چی دا بیت اللہ نا وہ چکر لپار دا اللہ لگی دے چی وہ چکر علتا دا اللہ دا کور لگی دلتا مشرک وہ چکر دا عبداللہ دا کور لگی او دا چکر خود دا بیت اللہ نا دے دا عبداللہ دا کور نا دے دا دا اللہ دا کور دے تک شکا نا نو چی کل دے عبادت مر شروع کی نبیا دے زان نزدی کول پا خاطر اس ربط شرک فعلی زان نزدی کول پا خاطر تقربن الیہی دے بیا غیلا منختم کی دا دفلان کی سیف دے شوکا نا دا نظر دفلان کی سیف دے دا چرگ دفلان کی سیف دے تقرب حاصلوی نو کلا کلا دیاغی خوشالولو دی پارا پزان بانے بازی سزونا حرام ہم کی پوشکا نا یارا تا سپینا کپڑا ولی نا چھے نوی کپڑا پی زمان حضرت سیب چھوکا نا اے بشلی دلی شلی دلی کپڑیا چھولی پوشکا نا یارا تا دا فلان کی رنگ کپڑا ولی نا استعمال ہے وی جی زمان حضرت سیب چھوکا نا عقیبت دی رنگ تدیر بدنیت سر قتل دیاغی روح بخف شیرانا دا تحریمات دی تا میخی ساتی ولینا و دیاغی شودو بیا خرسی ولینا وی جی دا میخی پا منگ نزی وی دا فانی گوز گا پوشو گنا اور دا پای خرسول پا منگ باندی نزی منگ چی پای خرس کو میخا مرشی نہ دے تو لکی سا شرک فعلی ٹھیک شو کہنا آگ د مخلوق پنم باندھے کل کل دے منخت کئی تقربن الیہ چ دے را ناراضی منخ تروانی دی کنا چی دیران رازی شی کل دیگی خوشحالون دی پار دی پزان من باستون حرام کی دا زبانا کوئی خواه چی توی دا دا مثلا دا سپینا توپای را دا بزیست معلوم دیل پار چی زما دا فلان که مرگری ران خوشحال چی دی ماسر موافقت کئی او سر دی خوشحالون دی پار داست دم گوری نارواده که توی چی دا فلان که قسم کپڑا و جامع فلانکی سیب لخوخ نوا او زکن استعمالم چگه خفنش یا غمان رازی نو دام پو تحریماتو که رازی منی پوشوی دا خو صرف ربطو دا ما سبق سرا چی تقربن الیهی او رضاءن لغیرهی دیسر نظرم منی او بعضی حلال چیزون پزان بانی حرام کی او زمان مقصد دا تحریماتی یعنی دا شرک فعلی دا تحریماتو مقصد زمان سرے یا دا نیازاتو مگر تحریم مطلق نویو گوری خواد تحریم مقید ہوئیو تحریم مطلق دا قسم شرک ندے دا زان پو کہ تحریم مطلق قسم شرک ندے تحریم مقید قسم شرک دے تحریم مطلق ستا ہوئی یو سڑے ہوئی چیزا دا ڈوڑے نخرم مثال دا فلان کئی قسم شے نخرم پما ولی دا حرام دے دا خدا حلال تا حرام ویل گناہ کبیرہ دے ٹھیک شوا خو اس کی چر دے اعتقادن یاد چا دا تقرب دے پار نوی دے محرم مطلق دے چی دا حلال پزان حرام کرے دے خو دے تمنگ حرمت مطلق ویو لا حرمت شرکیہ او که دیوی چی دا کار زکر نکم چی دا حرام دی ولی حرام دی فلان که سیب خفا کی گی تیک شوا نو دا تحریم مقید شا او دیتا منگا شرک ہوئی لکه مثال پا طور سرا لکه مشرکین و بحائر او صاحبی وسیلی و رحام آب پزان حرام اول نو دا تحریم کم تحریم و مقید مطلق نو ولی زکر چی دا دا غیر اللہ پنم بے منخ کو لے کنا دا غیر اللہ پنم بانے اگی خوچنو دے دے پارے پری خود لے یا مسل تو مسلا چکم دے بعض اوقاتو کے مشرکینو با پزان بانے حلال ساورے حرام کا کنا لکہ سورت انام کے رازی قالو ما فی بطون حاضر انامی محرمن اللہ ازواجنا چکم شید دی پخیٹو کے دن نظم بی بیانی بے نخوری او دا سڑی بخوری ویاکو میتتن فم فی شرکا چی مردار با مرد پیدا شن رازے خوردہ مردہ دنو خوردہ شو حرام شی خوردہ ای کنا بی خوردہ شریف تا ولی چی مردار با مردہ دا نا مردہ با بیا خوردہ شو ندیتا ویلکیسا دا شرق قسم تحریم مطلق نا تحریم مقید اصلا شو اے اوز تازو ذکر کوم شرک فعلی ستا ہوئی او دا شرک فعلی دو قسم دی قسم اول تحریمات مشرکین لیو قسم دے قسم ثانی نیازات المشرکین دی تتبل عنوان ہم اخو دیشے قسم اول تحریمات العباد اگر محرمات چی خلق دا زان نیو شے حرام کی دا چا رضا دے پارا دا چا خوشحالولو دے پارا یا نیازات العباد چی دا غیر خدا تقرب حاصلولو پا غرض باندی دے یو شے منفقی نیازات العباد تحریمات العباد دا دوار قسمون دا شرکی فعلی دی اما تحریمات اللہ و نیازات اللہ اگر گوری اقسام دا توحید دی خدا دو قسم شرک بے مقابلتی ہی دی بے مقابلتی ہما دی اس دی توقع دا داستان زرزر اخلاص شرک فعلی قسم اول تحریمات العباد تحریمات العباد نسم مراد دی اغا محرمات مراد دی چغا محرمات موقتا یا محرمات مقیدا من حیث المکان یا من حیث الزمان ٹھیک شو محرمات مقیدا من حیث المکان والزمان. لکه بعض خلق وی چیرا پر زیارت کے مرغان حکار کول حرام دے. زمون چی حرام دے زکا چی دا قبرستان محل دا اشتغال دا امور دنیا ندے. خودوی گور بلشان حرامی ولی که چا دلتا مرغی اوشتا پا حدودو دا زیارت کے نبابا بولا ٹکرا ورکی دا شپے برازی دا پندے نبے نسی دا کٹ نبے کتا ورزی تیشوا بابا با دیدی با لاس مات شی. اس گورا منگا پخپلا زا امیر سے پا یو سفر تلو نمگا پخپلا یو زیلی دلو بیادر چا تا قصہ کوا نبار حال داغی زی ورشو وا ورشو بھی جنے لکہ دا بیت اللہ ورشو چی دا تیشو کنا بیت اللہ حرم دے یو طرف نا مسجد عائشہ دے نو بل طرف تا تنعیم دے نو بل طرف تا یلملم دے نو بل طرف تا جعرانہ دا نو بل طرف تا ذوالخلیفہ دے کنا اس دا حدود حرم دی چی دی کی با درنا تا مرغی خکار وغیرہ نہ کئے پیل زمانے کے با نہ کئے یو بیا حالت احرام کی بم نہ کئے خو بیا گا حرم او خارج حرم دوڑا منا دے نو دا حدود حرم دے نو دا سی دی مشرکین و غیر اللہ دی پارا مخلوق دی پارا ورشوگانی جوڑی کری چو دی حد کی چونکہ دا فلان کی دربار دے دلتا مرغی وشتل خکار کول دا حرام دی اور ممنوع دی ولی کی چرچا اکرل صاحب قبر تکر بور کئی دا عام مشرکین دا عقیدہ دا نو دیتوی لکی تحریمات مشرکین لکد زنانو عقیدہ وی چی دا مازگر دا مانزن رستو پا کور کی جارو وحلو سرا کور جارو کی گی یا لکہ بازی زینو کی دا خلق دا عقیدہی کی کڑا دے کم کورا اکڑا نو بیا جارو بنا ہوائے وارنا چی سوک تلی طول با جارو شیوی تانا نو وار تلی خودی کنن ایک وقت دا اگا فاسد او گندہ عقیدی دا خلق دی یا سوک کلی جمعی پردی بانے کپڑی ویزل چی دے نو دا خنی دی پوشوی دا اس عقیدی باطلی دی دیتوی تحریمات نو من کم تحریماتو باز کو اگا تحریمات چگا تحریمات العباد دی اور من حیث المکان یا من حیث الزمان دی دا تحریمات چکم دی نو دا بمقابلے تحریمات اللہ دی. اگر اس ذکر کرکم تحریمات اللہ علیکہ حدود حرم کی شے حرام دے اخکار کول دا تحریمات اللہ دی ٹھیک شو کنا نو مشرکینو دا تحریمات اللہ پا مقابلہ کے خپل تحریمات جوڑ کل تحریمات العباد نو کم محرمات اے من المعاکلی والملابسی والمشاربی والمطاعمی دا شے نخرما دا لباس نا غندما کنا فدیزے کی بنکی نما او لکہ پخواب بھی دیزے کی پیر سے حضرت جی سے ناستہ کردہ او دلت دی کٹ بانی بنکی نما فدی کمرہ کی آگی لغسل ور کرے شو دا کمرہ غیر آباد دا سوک بکی دن نظار شیر پیران تا چاپیر جو مڑی کی دا تحریمات علی بات تھی تشوا اس دی دو عنوانات تھی. عنوان اول لا تحرموا ما احل الله لكم دا عنوان اول دے ٹھیک شو الکو اے خلق دزان نشے محرام وے ندی تمگو ابطال دا تحریمات اللہ دا استغفر اللہ ابطال دا تحریمات العباد چی مشرکین دزان نکم شے حرام کر دی اگر حلال گنے زان پو کے مشرکین چکم شے پز زان باندی دا زان نہ حرام کر دے اگر حلال اگائیں ہے تو حرام ہوئے بس ٹھیک شو عنوان سش ابطال دا تحریمات العباد ابطال دا تحریمات مشرکین سورۃ بقرہ گورا آیت نمبر 168 یوصل اتشپیتا یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. اے خلقو اعتقاد دا حلال والی اولرے پار غسیز باندی چی دی پا دزمکا کی حلال اور پاکیزا مور پسی کے گئے طریقو دا شیطان ذکر دے خستاسو دشمن اخکار دے. بیا آیت نمبر 172 گورا یا ایوہ اللذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم وشکرو للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. دیتا ہوئی ابطال دا تحریماتی مشرکین. بدبختو تاسو چی زان نکم شے حرام کرے دے اگا حرام ندے اگا حلال دے. اس اگا دیدو یو دری نمونی ذکر کونو بیا با ابطال بانے بیا ایتون راڑو ما تیک شو دوی چی با پزان بانے کم شے حرامو زان نبا چی کم شیز تحریم نو بیا با زی ابطال بانے ایتون پیش کو ما. سورة اعراف گورا اعراف اٹھائیس نمبر آیت تو گورے جی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا. او کل چی بدوی بدکاری کولا ظالمانو بدکاری بے کولا ہر کار چی بے کو خولما لکی چی ہوا توافم بالبیت عریانن اگر پاشسو دا بیت اللہ تواف بے کو پا بربند باندی او پا زانی دا خبر حرام کرے وا چی پا دی اغسطو جامو کے دا بیت اللہ تواف کول دا حرام دی زکا چی پا دی جامو کے منگ نا گناو نشوی دی او دا اللہ کور خو پاک دینو پا بربند باو او د پولیس زامنو به ډالۍ را لېږلې ډالۍ او تور تور دو غلامان به مخکې کړو او روان بو هغې به تلبیه ویله چې نحنو غراباک. دومره خوشحاله سره اوس هم دا پلیتان مشرکان نی او د پېښور نه او د چرته چرته روان شي بر امام لزی په لارې او هو روانې او شرکان یو ورځ موږ بیان لتلو ناوخت رالو د شپې دولس ناوخته ټیم یو ټل ته موږ کېناست هر چې اسکو ډرایور نه خوب بم تختی یاره غټ ډرایور ډېر خسړیو دغه هوټل وا ډېر خسړیو چې کېناستم دا پلیتان را روان دي ما خدای پاک چې دی هوټل ته رانه شورال التی او شرکان داله وړل او هوټل وال ورته پې ختم دی وای پې موږ څنګه نشته مخکې مزا پای نشته زما چغی روانش ما ير واقعي په پاین نه بل ورتي ولن وای مشرکان دی په دی بچ اس کوم وای ما دې ته موحد وای کی بر رنگ گندېڑا کوي و راوي دا راوي سل 200 کسان دی پیسې بو غټه ما یو مشرکان ما نس کوم نما مون خو مخه مخه ویل ورته اسی چیر اورا ما لکه ډبل کوي دود پتی کا اچھا مې غوته نس کړی چړي زیا کنه اسم مشرکان ڈالے اڑی قبر اللہ او کتوے چی دا شرک دے نبیا دا پنج پیرے دے او متشدد دے او دم رسختی خون دا پکارا ہوئے علیکہ حسین علی سے فرمائل بچے ہے چی مارا با قبول کاری نیس مسئلہ بیانا کا تپ دے پڑھنے چی سو دے مسلمانان کر دی تانا با خدا تپوس کی چی حل بلک تا املا رسول دا مسئلہ ہو کی نہیں دا دا تپوس نیشتے چی سمرہ ڈالا دے پیدا کرے وا دا تپوس قطعا نشتا دے الا حل بلغتو الا حل بلغتو پی شہدنا شہدنا قد بلغتا قد بلغتا قد بلغتا بخاری کو بتائی نہیں اللہ اکبر. نو آغا غلامان با تک تورو آوے مخی کرو آغی با تلبی ویلی چھے نحنو غراباک من خدا قبیلی قارغانیو تور غرابا اسم خلقی زخو دفلان کی دا دربار سپے ماں خبر نہ تھا سدا فلان کی دربار سپے ما پیش پیش ما دی پیشکا مخو داتا تو سپے زان مجھو تو اللہ انسان جو کہ ولقد بابا کرتے ولقد کرمنا بنی آدم پوشی ناغی نحنو قرابا اک من خو قرابا دا اک قبیلی بیابی اک کن الی کل آنیا عبیدو کل یامانیا اوہ لیکن اک قبیلی والا را روان دی تا تا اک کن الی کل آنیا عبیدو کل یامانیا بربند را روان دی دا یمن را روان دی اج کل اب ادل تا تواف کو نو زنانو با دا شپی تواف کو اور نارینو بدرجی طواف کو اور ہیا ہوا بالکل بربندو ادغ صف مطاف کے بروانو اور تلبیہ بے ویلے اور زنانو دشپی ب طواف کو بربند یو لاس بے مخ کے خو بل لاس بے شاتے خو او خوشحال دل بے الیوم یبدو کلہ او بازو فما بدا منہ فلا او ہلو اليوم يبدو كله او بازو فما بدا منه فلا اوهلو بدبخت خلقو پوشکن مولی سیوا اضافه حلو فاحشا او ظالمانو ولی پا بربند توافو نکوی دا کپڑی میں ولی کو ذکری دی ولی پا زان حرام کردی وجدنا لیها آبانا دا تقلید شرکی دی چکم من پرن باز کرو ولی کپڑی وقت لیدی زمان پلارانو با وقت لی او بس اغیب دغا سے کار کو پا کپڑو کی توافونا نکل منگم نکو اس پا خلے دروی واللہ امرنا بی آمارانا بیها قلو دیت ان اللہ لا یعمر بالفحشا اتقولون علاللہ ما لا تعلمون ولی ظالمان پا خلے دروی بدبخ زامنو سورة انام گر جی اللہ واللہ 138 نمبر گورا یوسل ات درشم وقالو حاضی انام ویدا مشرکین چ دادی ساور دادی ساوری و ہرسن دادی فصلنا کم حاضی زمیر مزری چ دامخ کی کم اعتراض آیت ذکر چکنا کم یو وجالو للہ مما ذرا من الحرس والانام نصیبا وحازی انام دادی ساوری وحرس دادی فصلنا حجر منا من دی لا یتمها نبخری دوی لرا الا من نشاؤ بزامیم مگر اغسوک بخری چمنگ اغوارو اللہ دا فیسر بدوی کولا بزامیم اس دلیل نو دوی سخا پوشکنا اس کتاب دا گور بزامی مستقل کلام دے دوی با دا فیصلے پخپل گمان بانے کولے دوی سر اس دلیل نو وان آمن حرم زورها او دوی حرام کرو پس ساوری دا سی ساوری چی حرامی کرے شی حرامی کرے دوی پا خپل یعنی حرام کرے دوی پزان باندے زہورها دغی شاگانے یعنی پاگی سولی نکولا پدے سائبی وی یر پدے بار سولی حرام دا او کہ منگا سوریگو نو حضرت سے ٹکر علاقی وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا او بعض ساوریو چھ پاگی با وقت زب دا خدا پاک نمونا ناغستل افتراء علال علی لوجد درود جورنا پلا بان اللہ سیجزیہم بما کانو یفترون وقالو ما فی بدن آدلنا من خاصل ذکورنا و محرمن علی ازواجنا وچھ دے دا ساوری چکم بچے راوڑی دا بزم ناری نخری زنانو بانی بندے وی یکم میتا کیا غب مردار پیدا شا فم فی شرکا ٹول پلیتان بتی چاپی رشل زکچی تبان پلیتو نپ پلیت ٹول جمشل لکچی مچان پا مردار جمع کی گی دا پلیتانو اللہ پاک فرمائی سیجزیہم وصفہم سیجزیہم وصفہم زبا بدلا ورکم دویتا دوی دی دروغو او سوال دے چھے اللہ وصف بماندر تکی زب دیکھا دوی دی دروغو او سوال پر اے اللہ دا خودم رد دلیر شوی دی بادر شوی دی ستا حلال حرامی نیسی ولینا فی انہو حکیم حکمت دے پکی کنا پوشی کنا علیمن اللہ خبر دے خودی کسو حکمت دے آیت نمبر 103 دا مائدی روانو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 103 ما جعل الله من بحيرا ولا صائبا ولا وصيلا ولا عام غني ماني دي يوم انا كوما ما جعل الله من بحيرة حكم نذكر الله پاک پا جوڑولو دا بحيرو انا پا جوڑولو دا صائبو نا پا جوڑولو دا وصيلو نا پا جوڑولو دا عام بیابا نور مانی کم چه ندی حرام کری اللہ بحیرے داک مشکل دے ندی حرام کری اللہ بحیرے ندی حکم کری اللہ پا جوڑو لو دا بحیرو بحیرہ ندی حکم کری اللہ پاک پا حرامو لو دا پیو دا لنگو بحیرہ ما یمنو دا روحا لطواغیت چه داغی پای پزان بانی بند کے اغل پار دا بابا گانوشی ولا سائبا ندی حکم کری اللہ پاک پا حرامو لو تسورلو شاگانو دسورلو چپ دے بانی بنا سورے گی ولا وسیلہ او ندے حکم کرے اللہ پاک پرے خودو دا وسیلو وسیلہ آگے توی آگا پیوس کرے شوی بچی دو معنی دی یا خدا چی یو ساورے یعنی موانس مادا لگاتار دو موانس بچی راوڑی ندے تم وسیلوی یا مانا لگاتار مؤنث بچی راوڑی آخر کی یو مذکر بچی راوڑی وی وصل الاخو بالاخت رور خور سر پیوس شا نو مبارک شا نو بیاب دقا سفری خودل ولا هام اغنر چی لس مادی باتی بلار بشوی وی دی اخپلا ڈیپٹی پورا کرلا نو پسر بیتا اس کے خود تاج ورتیزا پا مخد خیر دی هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبا واكثرهم لا يعقلون افسوس دی ملی سیوانو پاگ خلق بانی پاگ ملیانو باندی خفکی گئے مخا افسوس زب سکتی نکو مزا جارا مخفکی گئے مخا افسوس دی پاگ خلق بانی چی تر چا دا قرآن دا پخوا خلق سر خاص کرے دے او سنی خلقت محروم کرے دی اسم داشتے گورے خواب دی عوامو کی دا عقیدہ دا چھ غواز ساتی لیوی مسئل یا میخا اگر دی لنگون پاگی کور کیو کی نبیع خرسی امنا ویکی دا منگا خرس کرن دی سر زمین بے وفای دا چا تا کور متبا نش نبیع چالا خیراتی ورکی دا سی شرکیات اسم شتے چھ حیران باش اتاس مسلمانان نو دا دا مشرکین سو تحریمات المشرکین کم مشرک کم تحریمات ما يتعلق بزمان و مکان چدا متعلق بزمان یا متعلق بالمکان اے دا بحیرہ دا دا صاحب دا دا دفلان کی سے صاحب سانڈ دے اس وقت اردو کی سانڈ ہوئی اس میں خلط چلے پھر پنجاب کے دے مقبروں بانے بتا سو کتیر کٹ کٹ کو آگانی گرزی لو لے خلق پر تو گوری منا اور چی چر تلاڑی چا پٹی تلاڑی وہی دفلان کی سے غوا دا پوشکان دربار غوا دا وہ دی شڑلا نو بس فصل بری تباشی چنجی منگو کانو پکی راش اس ابطال تحریمات مشرکین دعا چون تاوری دو اے اس صورت مائدہ ہو گورا دا عنوان دیکھا ابطال دا تحریمات مشرکین مشرکین و تحریمات پیانکل مکان لی مکان او زمانن اس ابطال گورا آیت نمبر 87 بیا 88 87-88 اے وہ مصبارہ سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنو اے مسلمانانو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم محرم و حلال سزن چلا حلال کر دی ولا تعتدو زان ججان اور قاضیان مجوڑے گئے چلی اللہ حلال فزان حرام وے وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا دیکھو گنا سورۃ مائدہ بالقرم بے آیت گورا آیت نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام دا اثر اغسو حلقو لشی چا د شیوخنا قران ویلی او کی نی ویلی او چرته قرطبی کتلوی پوشی کنا یا تفسیر ماوردی نغدا آت حلقو لشی ورن نشی حلقو لے زکا موافقت نفری حضرت ووی کنا ویمنگ حسین علی سیف سخلارو واغمونگ تدیزن در شورو کم او منگ نے سوالو کچھ جواب دے دو یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود ترجمه کوله پوردی پوشین اے مسلمانانو وادی پورا کئ او حلت لکم بیمت الانام دنگر حلال دی وادی پورا کئ غوان حلال دی دری پمن کس نسبت تے وادی پورا کئ غوان حلال دی بیمنگ نے تپوسنے شروع کم گے حیران شو جدا سنگے چل دے اور حضرت من فخر کاو چ من قران دی خیز دا کر بے زائی وی لے دا جلالین وی لے دے امن پا قرآن مان خب پوئی گو دل تیران امتحان و اوفو بالعقود احلت بے حران چھو اصل مقصود دا صورت مائدی ابطال دا تحریمات مشرکین دیکھا نا اور آیت نمبر گیارہ کی او مسئلہ را روان دا دا آیت نمبر ست کے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَعَصَقَكُمْ بِهِ اذ قلتم سمعنا واطعنا ایسا ربط ہے یاد کہ دا خدای نعمتنا او دا خدای لوز چتا سو سر کلک کرے دے چتا سو پا وقت ایمان ویلو سمعنا واطعنا اللہ استا حکم من لے دے دزنا من لے دے اور اطاعت کو اوفو بالعقود اگا وعد دا پا وقت ایمان دا سمعنا او دا اطعنا اگا پورا کہے او تاسو چې کوم شی د ځان نه حرام کړ دی هغه ته حلال وای زکه چې وعده د سمینا او د اطانا وا پوښګنا اوس را بتلای دا زموږ شو خطر دی تاسو ویلو سمینا او اطانا واورې دل من اومنل من وعده مو کړی دا نو اوفو بالعقود وعده پورا کړي او حلت لکم بهیمت الانام کوم ساوری چې تاسو د ځان نه بہرے صاحب ہم وسیلے اگر حرام کری دی اگر حلال گنے اب یاب حضرت وچ شاور اللہ بھی یہ مانا کر گئے ہیں کیسے اے مومنا وفا کنید باہدہا اے عہدے کے با خدا بست آید در التزام احکام او تعالی اوفو بالعقود وعدہ کم وعدہ کہ در التزام احکام او تعالی تاویلو چه اللہ استا حکم بمانم نو چه منینو میدان تشا او حلت لکم بیمت الانام تا چه پزان سم حرام کردی اگا حلال دی شاب علال کا اخرا کا نشاوا اسرال شو سو ابتالو شکنا سورت یونس گورا اللہ سبحان اللہ آیت نمبر یوکم شپیتو گورا قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزقین خای اللہ سا عجیب انداز دی قرآن دی ارمان دی چی دی قرآن تا خوی کم سے کم یو کالوی او منگوی لی خوش سرے خپ نشن نشوی پا خوند خوندی وی پا خوند خوند کنا منگا خوش سرے دوڑے تا کین یا خوی مزید سر دا اور بیاوی پلسی خوندی بنگ بیا خیٹم خراب یار سے خراب منگم تک اسی پمنڈا روانی اللہ اللہ اللہ اللہ چی داس مزکی دا قرآن خواہ قل ارائیتم اوی دویتا خبر راکے ماتا ما انزل اللہ لکم من رزقن و بارد آغا رزق چی اللہ تعالی پیدا کرے دے انزل اے خلق نزل بمن خلق در قرآن بسیار آمد وانزل لکم سمانت ازواج وانزل الحدیدہ خوشی کنا وما انزل على الملكين لا تقول بما خلق خلق دي وما انزل الله لكم من رزق استوبخ فجعلتم منه حراما وحلالا ظالمانو بعض تاسو پزان حرام کرل بعض حلال قل ودي تا الله اذن لكم اتا چ سکری دی ای کہ ای دا در رب وی لی دی ام على الله تفترون ام ما بل نہ نہ اللہ کو دانی دی ویلی بدبخت ظالما ولی پا اللہ بنی درو بہتانو نہ تڑی اللہ اللہ نور آیتون پا دی مسئلہ عام دی دیر زیادتی خواہ خمانگا اختصار کرو اس دا تحریمات مشرکین شرک فعلی قسم اول ایک غٹ جلی حروف سے لکھائے بیان تحریمات اللہ مت شرک لکھائے گو رکھا ایا قسم ثانی لکھائے خغر جل بیان تحریمات اللہ دا زوال ذکر کوم زکر چی تحریمات العباد بمقابل تحریمات تحریمات اللہ تحریمات العباد شرک تحریمات اللہ عینی توحید تیشو گا نا نواز شیخ بھی امتحان آرستا کل کل بھی امتحان بارستا چکر بھی صلی اللہ مسئلہ بیان کری وی با تحریمات اللہ حلال تحریمات اللہ یہ حلال تحریمات اللہ حرام امتحان بھی آرستا امتحان کے فیل شو آئے بھی تحریمات اللہ حرام تحریمات اللہ بات زد وکا کانا زد کا تحریمات اللہ تحریمات اللہ تحریمات اللہ حرام تحریمات العباد حلال بالکل زد بکے کم شیچ اللہ حرام کرے دے نو آگا حرام دے کم سیز تچ مخلوق حرام ویل دیا گا ماشاء کل کل بدا سے تحریمات الہیہ تحریمات اللہ حکم سے بقائے حرمت تحریمات اللہ حکم سے بقائے حرمت تحریمات العباد حکم سے زوال حرمت سمجھے زوال حرمت کم شے چ مشرکین فزان حرام کر دے اعلان کہ چ حلال دی تشو سے مثلا شو لا تو ہری مو طیبات ما حل اللہ لکم کلو من طیبات ما رزقناکم حضرت بان پوچھیں اس بیان دا تحریمات اللہ چ دا عین توحید دے او دل تنمنگا تحریمات اللہ ہم اغا تحریمات ذکر کو چلا داغی حرمت پہ اعتبار دا مکان یا پہ اعتبار دا زمان دے بس اس سے من کم تحریمات اللہ دلتا بیانو کم تحریمات بیانو اگر تحریمات اللہ چکم پہ اعتبار دا مکان یا دا زمان دے مکان بیت اللہ حرم حدود حرم زمان حالت احرام حالت احرام کی کار حرام دے ٹھیک شو پس زمین حرم کی نخکار حرام دے نو بیان دا تحریمات اللہ اگر تحریمات اللہ چی دغی حرمت مکانی یا زمانی دے سورۃ مائدہ گورا سبحان اللہ بے خوش کا نخا بیدار بیدار فرن سیٹ پہ سونا منع ہے خج زخو پہ درس کے مرغور نے تپوس کیوں خبر کی گیا ہوں بالکل رمبے آیتوں کو سورۃ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمۃ الانعام گرس الا ما یتلا علیکم داس مسئلہ شو کنا الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید اللہ دے زم پشوخو پرہونو باندھی بے حساب و بے کتاب رحمت نرا ورئی چہ خوشحال شدار ہونے چہ سو وفادار ہو بھئی تے دعا کرے اللہ دے پرہون بانی بے حساب و بے کتاب رحمت نوری مفسرین فرمائے چہ دا غیر چکم دے دا کم سر متعلق دے زمو شیخ ہوئے چنا کم سر متعلق نہ دے دا غیر خبر دے او مبتدا یکونو مقدر دے او الف یوم وچ یخذفونها و یبقون الخبر بادلو و ان کثیرا نشتہر نکونو غیر محل الصید وانتم حرم مسئلہ حل شو شے تاسو نہ حلال گنم کی دخکار پدا سے حال کی چیئے پہرام کی دا حرمت باری تعالی شو ٹھیک شو خکار حرام دے چرتا حرام دے پا حرم کی پا زمانی دا احرام غیر محل الصید وانتم حرم شے تاسو نہ حلال گنن کی نہ حلال ان کی یہ نہ حلال گنن کی الصید اخکار پدا سے حال کی چتاسپ احرام کی ہے دا حرمت باری تعالی دے محرمات اللہ دے او حکم سدے باقی ساتل دی، حکم سدے باقی ساتل دی. او پا دیدی دو علت دی، یو علت اجمالی ان اللہ یحکم ما یرید، دو علت تفصیلی وارو شابع وما سپارا. آیت چورن میں اگورا، خواول پچن میں اگورا، پیزن اوے نبیاب اگورے. داغا پیزن اوے مخی اگورا خواہ، یا ایوہ الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. آل تو غیر محل الصید کنا، او دلت استقلال مستقل را گئے. لا تقتلوا الصید وانتم حرم، موجن اخکار فدا سے حال کے جو احرام کیا، ولین وجنو. اے اس چورن میں نمبر تو گرا، علت دا تحریمات الہیو مکانیو اور زمانیو تفصیلی. یا ایوہ الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم. اللہ امتحان اخلی ستاسو پخکار باندھی پنیولو دخکار، داسی چرسی ورت ستاسو لاسنا ستاسو نیزی امخامخ دی کہ داسی کہ نم نیویشی کہ لندہ ور پسی غرزے غلے سرولے آٹو پک چریز وغیر سرولے ہم ورت رسی دا حرام دی. اللہ امتحان الولی مخی خو مخی اجمالو کنا یحکم ما یرید، بس حاکم دستا پکی سکار رہے. اے علت تفصیل، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، دل پارچ اللہ اخکار کی خلقتا علم مائے زان دے، اللہ اخکار کی خلقتا من آغا خلق چیریگی دربنا بی دلی دلو، اللہ اخپل تابداران و فخپل وفاداران چی دے اگر دا مجرمانونا جدا کوی. نسوش تحریمات اللہ بیان اوش، دارنگے تحریمات مشرکین و بیان اوش. تحریمات مشرکین شرک دے، تحریمات اللہ عبادت دے. حکم دا تحریمات اللہ بقائے حرمت، حکم دا تحریمات مشرکین ازالے حرمت. ٹھیک شو، داغی تردید و کہے چگہ حلال دی، دے اعلان و کہے چگہ دا حرام دی. ٹھیک شو، خوز دا گورے قسم دا شرک ندے بیا بیا در تذکرے ما چو ممن مرگری پا دے خطا شی. اصل شرک فعلی فقط دو قسم دی، کا تحریمات العباد او نیازات ال دا، بس دا دو شرکا پا مقابل دا حکمون دا اللہ دی. تحریمات اللہ چی عین توحید دے، دے پا مقابل کیو من بیانو کا تحریمات اللہ ردو شکنا، اے اس دا نیازات مشرکینو بیان کو. شرک فعلی دویم قسم، چاہے تو نیازات مشرکین ہوئی. نیازات مشرکین ست ہوئی چھے مشرکین دخپل معبودان باطلو تقرب اور خوشنودی اور رضا حاصل اولو دے پارا بعضی سزنا منخ کئی. سنگا یار کی ز جوڑ شما، یا زما فلان کے مریض جوڑ شا، یا زما فلان کے کار اوش، نو دا شے دا فلان کی پا دربار او پا درگاہ با علالو، یو یا دا دا فلان کی پا نم منخ تشوا، دا غی دا دربار عجزانان بے خوری، بل چابان دا حرام دی. اور مقصد پا دی کی دا اغا مقبور تشوا کنا، اور یا اغا شخص چھ دا چاپ نمی نظر کرے دے دا غی تقرب اور تعظیم مقصود وی، نو دا حرام دے. دا قید بلا گئے تقرب اور تعظیم، لیکن بیازم انشاءاللہ باغی بانی در تاست فیصلی کم خستہ خستہ بیان نو بکم چی مشرکین اترازن چکم کی پی نما حرام بانی. نیازات مشرکین پوش رہے، ہر اغشے چی دا مخلوق تقرب اور تعظیم اور دا غی خوشنودے حاصل اولو پا غرض بانی کی یو سرے دائی پنو منخت کئی، نو دیتا نیاز دا مشرک وئی، او دی حکم سری حرام. نیازات مشرکین سری حرام، دا یاد کہا. تحریمات مشرکین سری سوائے سر، تحریمات مشرکین حکم سری یار دا سمکا کنا، تحریمات مشرکین حکم سدی چکم شے مشرکین حرام کرے اگر سدی حلال دا سوائے کرا تحریمات مشرکین حکم نیازات مشرکین حکم نا حلال موئے کا نا نیازات مشرکین حکم مردار جانوی پوہ کہے کا نا ہاں تحریمات مشرکین حکم حلال شابت زد کا زد نیازات مشرکین حکم مردار حرام ٹھیک شو سو اس مسئلے میں زکا چدا نیازات مشرکین بمقابلے نیازات اللہ دی نیازات اللہ حکم حلال نیاز دا اللہ حلال ٹھیک شو کہنا نیازات مشرک اے دینار بچو اس داخلہ تعرض نہیں رہا لے لاغو تعرض مسئلہ لانیش دے ڈوڑے ٹیم خلا ڈیل لے رہے دو گھنٹی ہوتا پاتی زان پہ پوکے اصل لغوان درس میں گود کرے دے زکر سوا جمعہ زبر لغوان لن درس کو وزان پہ پوکے نیازات مشرکین ٹھیک شو خواہ مشرکین بد غیر اللہ پنم بان منخت کولی سنگا سورت مادرا واڑا آیت نمبر دے دریم نمبر آت سورت مادر دریم نمبر آت حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اوہل لغیر اللہ بہ اس کو دان آزاد تھی وما اوہل ہر غشے چواز اچت کرشی پاغی باندھے لغیر اللہ لپار دا تعظیم یا لپار دا تقرب حاصلولو دا مخلوق دا حرام دی اور دا مشرک نیازو آخر گورا